إن الدراسة السيرة النبوية الإطرة تؤد غداء للقلوب وبهجة للنفوس وسعادة ولذة وقرة عين بل إنها جزء من دين الله سبحانه وتعالى وعباد وعبادة يتقرب بها إلى الله لأن حياة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حياة بذل وعطاء وصبر ومصابرة وجد واجتهاد ودعب في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى والدعوة إلى دينه عز وجل وفي الدراسة السيرة فوائد عظيمة جدا ومنافع متعددة سنذكر بإذن الله تبارك وتعالى بشيء منها بكيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbokk julit yi ci wer wi nu nek danan faral di gis bu nu tollo fi li ëpp ci julit yi di waxtane dundu yonent ak waye ndax waxtane dundu yonent bi dan ko wara programmer wer wu nek rek ci at bu nek ci wer yu nek wala waxtane yonent bi dafa wara nek ci ñun 24h/24 dan ko wara waxtane guddii war ko waxtane beccëk waxtane ko ci sunu bir keur yi waxtane ak sunu njabot waxtan ko ñepp parce que yonent bi mom lan nu toplo mom lan nu xollo waxtane dundu yonent bi alayhi salatu wassalam nak day nek ghada liruh lilqulub day nek mbekte bu dal lu nuy lek la ñu ne dana doj dana dana jaadu ci julit waxtu wu nek dundu yonent bi waxtane ko doy ko sallallahu alayhi wasallam ndax day nek ghadaun lil qulub day nek lu wara sur xol ab julit suñ koy wax kan moy muhammad xolam dafa wara feex ndax duñu gis duñu deg mukk ci aduna mbindef mu yalla bind ba mu tollok sayyiduna muhammad waye dana nek bahja lin nufus dana wara nek contenté julit suñ koy waxal sayyiduna muhammad dafa wara big warul mer dafa wara yek yokute dafa wara yek mette dafa wara yek ne mom kat ki ko yalla roylo ki ko yalla toplo amul kenn ku melni mom waye wa saada wa lazza ab julit suñ koy waxtanale sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa reyek ne mom taxena mom julit bi lutax mu taxé moy ki yalla diko toplo ki yalla diko xollo suko topé suko xolé taxé comme ni mu taxé waye bal innaha juz'un min dinillah waxtane yonenti bi moy genn walla la ci diiné julit mën ta jëriño diiné l'islam ludul mu top ko ci ginnaw sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam motax waxtane yonent bi moy ñu waxal la diiné moy ñu waxal la yow fo tek sa tank liñu alak tay li alak alamul islami monde islamique liko alak moy ñak xam kan moy sayyidina muhammad ñu japp ne xam muhammad moy tak ay nak basi bas tantay tant def ay tiéré def ay lampe ay jeux de lumière takki ay radio teggi tabala han loxo ci kaw bakkar ci suuf ñu japp ne lolu moy xam muhammad sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam xam ko rawna lolu bal sax lolou bokul ci nuñuy xamé yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ken mustajang ben hadith ci alquran yalla mu ne way len yonent bi ken mustajang ben hadith yonent bi taxaw ne sahaba yi way len ma pourtant wallahi amon na ay way kat wallahi amon nañu ko bëgg mënon nañu dacc mom lu ne yonent bi bimu genné adina ñu défar ko denc ko dañu ñëwaat ci kër gi fatima yuxu ci kaw bilal ne ko yow bilal kayfa tibat anfusakum tahussuna ala jasad rasulillah sallallahu alayhi wasallam bit turab yow bilal naka ngeen di jappé yonent bi gas bu mu xoot amul lu ngeen di xalaat ci mom luddul duggal ko ci bir suuf ci def suuf di sotti ci ko lolou yeen seen yaram du daw yow bilal bilal ne ko Fatima deglul ma wax la sa papa bi muy dund wala bi muy genn aduna bu denkané won law arada abuka an naj'alahu ala firas bayna as-sama'i wal ardi laqumna bihi sa bay bu bëggoon ñu tabaxal ko pilian bo xamne tane bu genné aduna nañ ko ci tek ko ci asman bi ñun sahaba yi dañ ko def waye nak li nga gis ñu def ko sa bay innahu amrun min awamirillah يقول تبارك وتعالى في محكم التنزيل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ليغا غيس ني داف سا باي لي موي سانتانا يالا تي مينديف مو دوندو تي ادونا بو دي ني لا ني لاي داف نдах يالا نينا سوف لا تيبو بيندي لين سو نين فاتو ما خار سوف دوغال لين سو نين دي ديك ما خار سوف گند لين موتو امول كرو كون Yonent alayhi salatu wassalam xam ko lu jaadula ndax lan innaha juz'un min dinillah subhanahu wa ta'ala waye yamul ci nek ben xaj ben genn walu ci dine ndax julit man ta xam dine ludul muhammad waye liñu alak moy bañu rere sayyiduna muhammad lañu rere dine yalla ji ndax muhammad moy genn walu dine ji ni ngeen gis julit yi mel tay bum len jaaxal lu ko waral moy sayyiduna muhammad lañ xamul mo tax ñu xam ñu melni waye luñ di wone lool deug la delu leen ci ginaaw ngeen jang hayatul jilul awwal as-sahabatul kiram ñi xamoon sayyiduna muhammad ñoñu nan lañ mel tan leen ci kenn ku ci gëna ndaw ngeen xol dundam ak suñu dundu tay xol leen ñoñu 124000 lañ woon kan nga ci xol tay ko ñewul kan nga ci xol kula rawul kan nga ci xol ku rawul aduna bi ñoñu dañu xamone muhammad motax ñun nak dañ ko xamut dañ ko réré lool motax nu mel ni nu mel tay mbokk julit yi yamul ci innaha juz'un min dinillah wa ya wa ibadatun yataqarrabu biha ila allah xam yonent bi jaamu yalla la dañ koy jégué yalla xam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam dundum ab julit bu ko defé da fay xam kan moy yalla ba pare daf koy jaamo yalla tabaaraku wa ta'ala ndax xam gi muy xam yonent bi day xam ne yonent bi jaamu yalla la won mo incarner lepp lu yalla wax ci alquran motax yonent bi mu genné aduna ñu denc ko ñëwaat ben way bayiko ci alba ñew ci sahaba yi naan len dama don laccé kan moy muhammad gaay naan ko abdallah moy papam amina mo don yaayam yoy wa senegal di def fi waaw taggi tabala di rek di yuux abdallah moy bayam amina ya mak yoy wa sardé di jang yoy ngay fekk ndaysan ci grand place bu tolni estade ñu tak koy radio def koy lamb mu leer nañ goor ak jigen ñepp tok ñu naan len abdallah yaayam abdallah bayam amina yaayam mak la juddo medina la faato di len wax yoy ay lepp ñepp di taccu di fitas lol ngay fekk fekk ñoñu lan lan waral wax la waja waxon ñew ne kan moy muhammad aji wax ko lolou muneko soxlawuma lolou du li la soxla kumu gis ne la kan moy muhammad na koku de li xam ci mom moy abdullahi bayam amina yaayam mune lajuma lolou ñu ne kon yow demal ci aisha demal ci aisha mu ñow fekk soxna ci tok muneko muhammad la don laaj moy kan mune kana khuluquhu alquran da nga bëgg xam sayyidina muhammad mune waw mune ko demal nga dem jangi alquran bo jangi alquran nga xam kan moy sayyiduna muhammad kon mbok julit yi xam yonnent alayhi salatu wassalam ibada يتقرب بها إلى الله لأن حياة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه حياة بذل وعطاء دند يونت عليه الصلاة والسلام دندكو جخي برومم لب دسلو دارا موم امول لومو دنتال يالا امول لومو دنت لودول جخناكو يالا وعطاء دفا جخي لب بايوول لن موكي جوليتي كون سيدنا محمد دندم جانغ كو دنجي جانغ صبر ومصابره وجد واجتهاد لول لا ني جانغ فور ني خم كان موي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام دا نين تنك سي كارتانو بروم بي تبارك وتعالى اي تومب يو نداو يي ني وان كان موي سيدنا محمد يان يان جيرين لا ني ورا جانغ سي دندم يو خم نه بون كو تيغي دا نانو جيرين بو سي نيك موي ان نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة للعالمين وقدوة لهم في العقيدة والعبادة والأخلاق بوكي جانغ دوند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ابجول ليم تي نيك جالي موي موي رويو كاي بي ادنا بي ييب موم كين لا نوارا خول وارو ني خول كينن لولو سوكو واخي اي خول ييغو اي نيت ييغني دا فا ام ньо بوغا سوفل ديدت lol dañ koy wax te moy deug ndax mom kenn la yalla joxon ci alquran ne wa in tuti'uhu tahtadu amul kenen su fekke amna ci alquran ku yalla wax ne su ngeen ko topé juk kudul muhammad nañ ñu wax kan la mom kenn la yalla wax ne wa in tuti'uhu damir bi ci mom la ko yalla joxon tahtadu kon nak yalla joxon ñu nañu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana su ngeen bëggee baax rek def leen yonent yalla muhammad model def leen ko royu kay tek leen ko seen kanam ab julit bu solo ba pare taxaw ci kanamu setu bëgg xam mom nu mu mel wala mu bëgg poser bopam ci islam mu xamne mom ab jaamu yalla la wala du jaamu yalla na nat bopam ci sayyidina muhammad kon lu ñuy ñëk jang mbokk yi ci dundu yonent bi moy moy suñu royu kay moy rayu kayu aduna bi yeb mom dong lañu wara xol ndax mom lañu yalla xollo waye ci yan mbir lañ ko wara top ci yan mbir lañ ko wara roy ci yan mbir lañ wara jëm melni mom bi ci ñëk moy pass pass est ce que ñun julit yi tay liñu gëm ak la yonent bi gëmon ben la lol nañ ko xol ay julit yu tak ay ndombo tak ay fas tak ay lam xey ndox di sotti seeni buntu keur di kepp seeni auto yi ndox ay julit yo xamne bu ñuy waat ci leneen lañuy waat ay julit yo xamne dañuy bokalé est ce que sayyidina muhammad non la meloon fil aqida bi ñeuk moy fiñ ko wara ñeuk ray moy pass pass bi dañu wara gëm la yonent bi gëlo gëmoon yonent bi gis na sahaba bu tak ablam wala ab ciowri la tak mu ñew def ci duggal loxom rek dag nako walaw mitta wa hadha fi yadika ma aflahta abadan giñna ci magga yalla bo dewe ak li do dug aljanna do texe ñun fi xolal tay ñaata julit ñokoy tak ñaata ñaata kon yonent yalla muhammad dañ koy roy ci pass pass da ngay fexé nga xol nga contrôler sa bir xol bi lang fa denc est ce que lool la muhammad wax nga denc ko fofu fil aqida pass pass fokk ñu contrôler ko pass pass bi bu wérul ni rek lañuy déké moy dafa ne ah boy bo don konté tay ay mbolo yu nek ci Sénégal yu tuddo yonent bi kenn xamul numu tollu waye cey bo jakarlo mbolo yoyu nga tek yonent bi ngay xol ah cham dang len di xép ndax da ngay xamné dafa melni goudé ak beccëk ni goudé ak beccëk wouté non la ñooñu wouté ak sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam waye fan encore lañ ko wara xol mom yonent bi ginnaw pass pass moy ibada nim don jamo yalla yonnati bi alayhi salatu wassalam waxuma la ci farata yi waye meme ci nafilay yaay aisha fek nako ndeysan mu julli ba tanki new yaay aisha ne ko yow do tok yow yalla bal na la say bakkar yu ñeuk ak yu mujju te ya aisha waxuko lolu pour neexal ko aisha dafa deggal ay alquran bi yalla wax inna fatahna laka fathan mubinan liyaghfirak allah ma taqaddama min zambika lu ci tagu wa ma ta'akhkhar dina la man yalla dana la ubil mak ba mu nek say lox ubbi go xamne ñepp lay leer fathan mubin ñaarel bima ci tek moy dama lay jéggal say bakkar li yaghfirak Allah dama lay bal ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar bakkar yu ñëk yu mujjé bal na la ko kok suñ ko waxon ni dafa wara daj piliano or rek teud lu fi dess ku toll na yalla mo ne la bal na la lu ñëk ak lu mujj lan mo lan nga wara defati waye xam nga yoonu lu mu tontu aisha aisha ne ko damal nga tok nga teud ngelaw mu ne ko afala akuna abdan shakura lutax man duma nek jambu sant yalla yalla defal ma lu mu defalul ken dina ko defalul lu ko ken defalul julli ba tank yi newi nonu mu don julle non la don wore non la don defee lepp sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam mom ci jamu yalla dagn ko ci wara roy kan mo don jangale jamu yalla yi waye da ngay gis kune man ken gënuma bëgg yonent bi waye bu kabaré ci julli waxuma sax ñu dem feneen waye julli rek suné allahu akbar nga xamné ki dafa wut ak yonent bi te wut ak yonent bi lan moy danger bi yalla wax nako fal yahzaril ladhina yukhalifuna an amri an tusibuhum fitna aw yusibuhum azabun alim yalla neena moytu len wute ak sayyidina muhammad moytu len la yalla wax fal yahzaril ladhina yukhalifuna an amri moy tandiku len di wut ak yonent bi ci ay ndigalam ñi ne yalla ñi wut ak mom lan mo len di dal mu ne fitna ci aduna buñu deme alakhirah mo mbugal len ab sahaba radiyallahu anhu andina ak yonent bi di faji aajo sulan dem day ut ko gungé koku teyel ko ndokh mi mu jitu yor bant bu tol ne kan waye ci suufu bant bi dañ ko ñawal ndax lan ndax yi doon songate ci jamono yoy jiit yek yu deme nonu yi songate lolo tax mu ñawalon ko bu ko ci juklu mu cappalako bimu ande ak sahaba bi di dem ñu dem ba sori su demone ba sori ba wara egg fu muy faj aajo day jël ndox mi waji taxaw mom mu continuer touti daldi wacc defaru ba pare di ñewat bis mu ande ak waji ba fi waji doon yam mu jël mbuss mi continuer wacc di faj aajo mu jek jek siggi mu gis waji ci ab montagne waji diko yeurndu lolu tay buñ ko defon fi ben kilifa ci adina bi dug ci toilette kenn ci sa njabot ñew fi chaabu ji di dugg mu la fa yeurndu nga xol gis ko muy mom kon so genné ci toilette bi luy xew amma muhammad mom du koko bi mu faje aajo ba pare ba yoraat ndox mi ñew fekk waji taxaw mu jox ko ko ñu dem tuuti mu ne ko gisoon na la nga may yeurndu waji ne ko waaw mu ne ko lutax muna dama don xol no toge buma mbir mi dabe ma toge ak nonu bala may wute ak yow yalla dima alak o don xol ning ko don defe makoy defe non ndax yalla wax ne ku wute ak yow yalla dina ko alak aduna alak ko alakhirah ñoo ñu non lañ melon imam ali radiyallahu anhu wa arda marna nan ne may len mama nan ñu indil ko ndox mu tek ben teggi tek ben teggi tek ben teggi daldi muñ gay nako ni nak mune hakaza kana abul qasim muhammad yaf'alu fa fa'alt ni lako sayyidina muhammad don defé motax ma defé ko non ah ñooñu non lañ ko topé won diko xéñtu ci ay ni mu don jaamo yalla ni mu don defé ni mu don lekké ni mu don naané ni mu don solo ni mu don julé nepp lu mu don def ci jaamu yalla am sahaba yi dañ ko ci roy amma ñun ñu né dañoo bëgg muhammad nga gis 24 heures sur 24 ñu wuté ak sayyidina muhammad duñu ngenté nim doon tuddé jamais duñu sul suñuy néw nim ko doon défé jamais lolu chaque jour ngeen dégg ko da ngay dem ci ay armel ñu jël néw bi di duggal duñ ko duggalé ni muhammad daan wax suñ koy ñaanal duñ ko ñaanalé ni muhammad wax té sax soko défé ba paré nga dégg ku naan néw bi ñaanaluñ ko man té rek la ma sëy dem ci ay armel ma gis néw bu ñu ñaanalu da ngay deg ji koy wax waaw ndax ñaan yoonentou bi alayhi assalam daan ñaanal neew bi buñ ko duggalé ci ba mel mbokki julit yi ñaan yoyu ak ñaan yi ñu xewal tay ci aduna ban ñaan mo upp barké gemiñ gogu daan génné nan allahumma ighfir lahu warhamhu allahumma thabbit mantiqahu and the sual gemiñ gogu daan génné ñaan yoyu daan génné ci gemiñu sayyidina muhammad jëm ci neew bobu mané ak ñaan yi xew tay ci aduna bi ban mo upp barké ban mo upp barké ñaanu sayyiduna muhammad koku yalla mo kasse ci lamiñ bi yalla mo ci kasse tampon la yalla def lol doyul yalla signé ci lan moy kasse bi moy ma yantiqu anil hawa lan moy signature bi in huwa illa wahyun yuha lol amul fen amul ci ken mom dong moko am yalla neena lum wax mako wax du wax lu ko neex lum wax mako wax koku mom rek mo am lolou han kon nak suñu muhammad jangale ba pare neñu ni la lutax ñuko fay baye di def leneen benen buñu wara top ci mom ginnaw pass pass bi moy aqida bi ak ibada moy akhlaq jikko innama buistu li utammima makarim al akhlaq yalla ma yoni man muhammad pour ma motali jikko yu rafet nañ xol tay suñu jikko yi nañ xol julli nañ xol alamul islami nañ xol suñu rewmi 95% musulman ñu xol julli seen jikko tay nan lañ mel ndax nurok nak jikko sayyidina muhammad ku nek nak chambal chambaral sa bop ku nek xolal sa bop natal sa bop ci jikko yonent yalla muhammad yonent bi boko sahaba bi fekke mu tok ci bir jakka ji muy jangale waji ñew ci kanam lal ko loxom yonent bi sig xol ko mu ne ko ya muhammad maddin ma ngi lay laaj yow sayyidina muhammad lan moy diine mu ne ko ad-din husnul khuluq diine moy nga rafet jikko waji genn fan la ñewewon ci kanam waji ñew ci ginnawam lal mbag yonent bi ton gestu mu laajat ko mem laaj ne ko ya muhammad maddin yow sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam lan moy diine mu ne ko diine moy nga rafet jikko waji genn ñu yaakar ne waji ñibina waji daadi ñew joge chamoñ duggé buntu chamoñ ndey jor waji duggé buntu ndey jor daadi laajat mem laaj lal yonent bi sigi xol ko mu ne ko ya muhammad maddin lan moy diine mu ne ko ad-din husnul khuluq waji genn ñewat benen buntu bi loxo ndey loxo chamoñ ñew na ci kanam ñew ci ginnaw ñew ndey jor ñew chamoñ ben laaj lay laaj ben tontu lañ koy tontu moy lan moy diine yonent bi nako ad-din husnul khuluq ba waji beugé jox ñentel yon yon dako xëc mu tok nako innama buistu li utammima makarim al akhlaq yalla ma yonni pour ma motali jikko yu rafet yi moy jikko yu rafet yi jikko yalla bi muy tag sayyidina muhammad lan la ko tagge da ko est ce da ko ne yow quraysh nga daf ko ne est ce da ko ne abdallah moy sa bay est ce da ko ne amina moy sa yay est ce da ko ne abu talib est ce da ko tudal abdul muttalib est ce yi xew fi tay yi def yoy la yalla don wax yonent bi yalla da ko joxoñ baram ne ko wa innaka la ala khuluqin azim fa gañi yem ci mbax yow fa nga tambale jëm kaw wa innaka la ala batu la ala lu muy tek moy jikko ju bax gi famu yam yow rombu nga fof waw ñun ñu nek ay njabotam nek ay nitam nek ummam ñun jikko joju yalla tagge won sayyidina muhammad mënu ci am sax tarfa dalay ñun mënu ñu ko ci am jikko yepp ya xol rew mi ni mel suñ la né yow ci rew mo xamné 95% musulman la nga yéwo da ngay jommi so ñëwé ci jëflanté do gis julit yi so ñëwé ci jaamu yalla do leen gis so ñëwé ci tawhid gëm yalla do fa fekk kenn lo ñew len rek ngay ñew de tiaxan ak fo ak wonew feug sa deun han ak banditisme ak chay chay lol de bo ñewé tay nga gis téméri nit ñew wuy ci la ba fa re di la ndokel nan la yex nga wote mbok julit yi kon sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam suñu tolle ci guddii yi nga xamne mom lañuy wax ne dafa gané won aduna kon dañuy xolaat suñu bop neké kon fet di du yi ñu xewal lek ba sour nan fanane yuuxu di fecc ba beurset est ce que non lañuy taggé sayyidina muhammad est ce que non lañ koy magalé non lañuy gamo sayyidina muhammad ndax lool la dañuy xolaat suñu bop xolaat suñu melokan xolaat suñu dundu jëf jëfé tollalé suñu dundu ak dundam ñu xol demb ñamu yaroon ñu xol sahaba yi ak tabi'in yi ñu xol suñu bop yalla bimu bëggee muhammad bax daf ko joxoñ ay nit nek ulaika alladhina hada Allah fabihudahum iqtadi ñi la baxal so len xole bax ñun biñu yalla bëgge ñu bax def ñu joxoñ sayyidina muhammad neñu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana jeexna kon suñu baxul ñun la kenn ci ñun bu baxul rek yow ya yow la ndax li yalla yonent bi baxale won abou bakkar mo ngi fi abou bakkar fan la ko yonent bi jele jangaleen histoire omar sayyidina omar mo don kan ngeen xol fiko yonent bi jele jangaleen histoire sahaba yi kenn par kenn ñay agresseur lañ won ñi daño tangon ba kenn ñemewulen xol ñi wex xart ñi di nan bay lang di fanan ci meddi waye ñoom ñep sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam daf leena jubal bañu melne su fekkone dagan nañ ñu wax ko ñu ne ay yonent la ñu doon dox ci kaw suuf yonent bi fekk na yoon wo xamne dañ fa ko jaar ñu agresser la mu and ak sahaba yi dem ñu ne jipp yoon bi gaay nako ye fi moy tariqu muhanaini fi ku fi jaar ñu doyo dilla bu fi jaar de mu ne len lan mo fi nek ñu ne ko ñaar ñu tuddu muhanaini ño fi nek ku fi jaar rek ñu ray la mu ne len ilayhima ursiltu ci ñaar ñoñu lama yalla yoni ilayhima ursiltu ci ñaar ñoñu lama yalla yoni ñoñu fan lañu muju nek ci kangami sahaba yi yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله الامر الثاني نياري لو مير غيناو بو نك بي موي ان سيره النبي صلى الله عليه وسلم وهديه القويم يعد ميزانا توزن في دوء الاعمال بوكي دوند يونتبي عليه الصلاه والسلام اك نجوبم بيمو اندي وون mom moy natukay bi julit bi natte ay jëfëm so bëggé xam ndax yow yaangi taxaw ci siratal mustaqim so bëggé xam ndax yow deug julit nga jëlal sa jaamu yalla jëlal sa melokan jëlal sa lepp nga natuko ak jëf yonnati bi alayhi salatu wassalam nga xol ndax tolono xolal ni ngay julé ndax ni la sayyidina muhammad don julé xolal sa jikko bi ndax yonent bi alayhi salatu wassalam li la amone jikko xolal sa melokan xolal sa comportement xolal sa nek ak sa njabot say soxna say dekkando fa ngay liggey ndax yow ni nga mel ni la sayyidina muhammad melone ak sahaba yi yalla bi muy wax yonent bi ci nek gi mu nek ak nit ñi ban yalla ban bat la ko yalla wax ci alquran nek gi mu nek ak nit ñi yalla bam ko ci adresser baram da ko ne fa bima rahmatin min allah linta lahum walau kunta fadhan ghalidh alqalb lan faddu min hawlik fa bima rahmatin min allah ci yermande bu la yalla binde moñale ko laxasale ko ci yow nga noye ci gaay linta lahum wallahi walau kunta fazzan bo nekkon ku ñang ku tar kuy gedde kuy yuxu kuy dorewate kuy mbeuke kuy nañ kon gaay niñ la wëré kën du la wër waye xolal niñ la wëré tay nga gënal leen seeni nday ak seeni bay wallahi sahaba bi dafa xol yonent bi diko xol diko xol diko xol ba jeex tak waw kong yonent bi nako yow lan la bis mu nek yaangi gëna jeex bis mu nek yaangi gëna jeex xana dama febar mu nako dedet wallahi mu nako lan la mu nako man dama la bëgg ba nga xamne suma fi joge gisuma la rek dama am problème motax damay ñëwaat tok ndax bëgguma sama bëli di téggé ko ci yow benen bi moy xamna ne même buñ duggé aljanna man ak yow duñu nek ndax ya may raw ndax yow fa ngay dëkk day kawé té man suma xéew gisuma la rek dama am problème Allahu akbar lolu moy mbëgël rek alcorane wacc yalla du baye mbir mu tardé yalla mu ne ko wa man yuti illaha wa rasul fa ulaika ma alladhina انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا خنا خموكو توب يالا توب يوننت ñar ñooñu توب يالا توب يوننت buñu faato yalla ñum leen ñeek bolel yonenti min annabiyin ndax man nga am xarit bu melni abi yonent wa siddiqin ñi deggu ñi wa shuhada ñi de ci yoonu yalla wa salihin ak nit ñu bax ñi waji kérok la am yaqeen xelam daal di dal ne mën na dekk ak sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam kon mbok julit yi nanuy nat suñu bop su fekke dañuy wax ne bëgg nañ yonent bi bëgg ko suñ waxe rek nga yëkëti sa loxo daal di fettasu téré duggal sa loxo dara génné bëgg yonent bi man yenta nga dekk ne wa may bëgg ki bëgg yonent bi ñukoy woyé nit bëgg yonent bi dañuy xol fo tollu ci diiné ci fan nga tollu ci sunnam fan nga tollu ci limu indi won non lañuy natté ab julit bu wax ne man topuna sayyidina muhammad alayhi salatu wassalam waye bu yonent bi waxé do dégg si yonent bi diglé do def si yonent bi téré do bay fekk na ab goor ay nit di dem mak ben way bolé ñaari jabaram di len yobu mak wax gis ay nit ne len ñew len invité na len ngeen ñaanal len mu bolé ma ci ma ñew tok ci bir sal bi waaw tok ci bir sal bi jigen ñew duggu sal bi fess dal ak goor muy joxe loxo di joxe loxo di joxe loxo bamuy yex ci man maniko assalamu alaykum ben pané ko indil jox mako man jox mako mané goor gi xana xamulone sayyiduna muhammad day téré li néna képp ku ko def ëlëk yowmal qiyam loxo bi nga jox ndaw si danañ ko tek ci bir jahannama am nga lu ma tont subi la kema déssé bi moy sori guñu sori subi la kema déssé bi ngeen defane kuñu tek jahannama ci sa loxo di nga tal nan bu wi la kema déssé bi moy ñaka xam jahannama yonenti bi dafa dem laylatul isra wal mi'raj mu gis jibril mu gis mika'il kanam gangi lendem te ab malaka la yonenti bi dadi xol jibril ne ko mali la ara mika'il yadhak la yadhak wa yow jibril lutax mika'il mi duré mu ne dafa yaakar ne bu retane yalla dugal ko jahannama mika'il la wax de mika'il ñun nak ñoy ñan ñun waxuma la dara yonent bi wax téré ga dé kuna wa man ni dama koy def dara dama koy def té dama ci génn té yonent bi ko téré sallallahu alayhi wa sallam moy lima len di wax né dañuy woté woné dañoo bëgg yonent bi dañuy nangam waye bayil ba jëf jot bu jëf jot rek nga xamné ñi ay nonu sayyiduna muhammad lañ yalla ñu yalla won dëgg mu wërsegal ñu top ko yalla ñu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko musibbi fulbe tagal yettude alla e julde ne la do men muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e dene jammaaji e nyalawmaaji bi yimbe be ndendata ina nodditoo hen gidgol ne la do sallallahu alayhi wa sallam kono seden iyewa en duttitima e sira makko en duttitima e golle makko en duttitima e jikkoji makko en ngandai enen eden goddi nelaado muhammad sallallahu alaihi wasallam juldo o somo yidi andude kanko mbele o mo yidi nelaado wala o mo rewi nelaado yo jew de do gede tati holto tolli hen en nelaado yo jew fitne makko o tolni na dum e fitne nelaado o jewa mbele ina foti jew ko pipda ko e der berne ma mbele ko dum nelaado fitno ona ngandi neddo ko fibi e der bernde so mojjani musiba wadi dum tagi hade men fibde hunde e der berde men de il faut njangen dum jewen nganden no fewi mele dum do ko dum do yamira so tay dum yamira ka sa fibi a perti jango yowmal qiyamati ko heddi hen woni al ibada no rewirtuno alla kanko nelado muhammad sallallahu alaihi wasallam mele hande ko non rewirten alla so tawi no rewirtuno no juulurtuno no holirtuno no hajjirtuno no sakkortano no wonduno e nder besnugu ko non ngondirda andu an adene lawol ngol feewi ko so tawi goto hen manki andu an a seli lawol ngol ko rewi hen woni akhlaq jikkumako kanko nelado jikkumako mbele jikku nelado hande e jikkuji men di nandi ƴewen aduna o ƴewen galleji di ƴewen wuro ngo ƴewen besngugu ƴewen koyemen mbele nelaɗo sallallahu alayhi wasallam ko oɗo jikku mo dañɗen hande ko oɗo jikku o yamirno ala kanko Allah nde mantata mo nde Al-Qur'an Allah wiyani mo Abdullah woni bamma Aminata woni nenema Abdul Muttalib woni tane ha ala Abu Talib nema ala Allah mantirani mo non Allah wiimo ko wa innaka la'ala khuluqin azim Allah wiimo ko fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta fazzan ghaliz al-qalb lan faddu min hawlik sen jeewi ayi kewdi qur'an en jeet Allah na mantane laado holko tagi Allah mantimo woni jikkuma ko mujjuno fo pewnen jikkoji di اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك قبل الموت توبه نصوح وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما وملكا كبيرا اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله